Niyo nzima. Hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari na mtatusamehe kwa muda ambao tumechelewa kidogo. Na kwanza mtasari wa habari zenyewe. Taka linalotupwa karibu na mfereji unaogawanya mtaa wa Nyakabiga na mtaa wa Buiza hapa mjini Bujumbura linatarisha maisha au afya ya wakazi wanaishi katika eneo hilo. Wakazi wa eneo hilo wanaomba uchafu uhamishwe ili kuwalinda wa magonjwa yanayoweza kuibuka. Watu watano, wanaume wawili na wanawake watatu, walikamatwa na polisi mkoani Rumonge. Watu hao wanashutumiwa kuuza kinywaji kinachokatazwa na sheria kinachojulikana kama kanyanga. Kuandaa timu ya taifa mapema ni baadhi ya somo alizopata mkufunzi wa timu ya taifa Inamba Murugamba iliyokuwa katika mashindano ya soka ya kombe la Afrika CAN, timu ambayo imeondoka mashindano hayo baada ya kupoteza mechi zote. Kwa haya na mingine, karibuni tena. Isanganiro. Fundi mitambo ni Bi Serafina Hakizimana. Watu watano, wanaume wawili na wanawake watatu, wote wa eneo la Gashasha katika mkoa wa Rumonge, wako mikononi mwa polisi ya mahakama ya Rumonge tangu asubuhi hii Jumatatu. Watu hao wanashutumiwa kuuza kinywaji kinachokatazwa na sheria kinachojulikana kama kanyanga. Kukamatwa kwao kulifanyika baada ya lita 2250 za pombe hiyo kumwagwa wakati wa msako uliofanyika, na vitu kadhaa vilivyotumika katika uzalishaji, kuhifadhi na uuzaji wa kinywaji hichi kukamatwa. Baadhi ya wakazi wa mtaani Nyakabiga mjini Bujumbura wanasema kuridhishwa na huduma ya kukusanya taka mara moja kwa mwezi na kampuni ya Biseko, lakini hata hivyo wanadai kwamba katika makubaliano kukusanya lazima kufanyike mara mbili kwa mwezi. Wao wanaomba wadau kuongeza mikutano ili kufanya tathmini mara kwa mara. Anayesimamia kazi za kampuni hiyo ya Biseko Nyakabiga anaeleza kuwa kawaida huwa wanakusanya taka mara mbili kwa mwezi. Odase Niragira anasema kuwa ukusanyaji hufanyika mara moja wakati magari yana kasoro. Taka linalotupwa karibu na mfereji unaogawanya mtaa wa Nyakabiga na mtaa wa Buiza hapa mjini Bujumbura linahatarisha afya ya wakazi wanaoishi katika eneo hili. Baadhi ya wakazi wa eneo hili wanasema kwamba ziara iliyofanywa na Wizara ya Afya mahali hapo haijafuatiwa na vitendo halisi. Wao wanaomba uchafu huo uhamishwe ili kulinda raia magonjwa yanayoweza kuibuka. Na kwa hilo uongozi wa mji wa Bujumbura unafahamisha kwamba mashini iliyoandaliwa kuondoa taka hilo itaanza kazi wiki hii. Kuna bwana mmoja aliyejifanya kuwa daktari wa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Ngozi ambaye amekamatwa na polisi tangu jana Jumapili. Kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa hospitali hii, bwana Elishi Milimana alikuwa akiomba wagonjwa fedha ili kuwaweka katika orodha ya dharura kwa faili ya wanaosubiri kupasuliwa. Sasa kesi ya bwana huo iko katika ofisi ya mwendesha mashtaka kulingana na polisi kufuata njia ya kawaida. Tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Ni saa 7:28 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Ambao unatusikiliza unaweza pia kutufuata kwa masanamu kupitia mtandao wetu wa Facebook, unaandika Isanganiro Burundi. Leo Jumatatu ndipo pameanzishwa rasmi katika eneo la Gatumba tarafani Mutimbuzi katika mkoa wa Bujumbura mradi wa kuelimisha na utoaji wa msaada kwa wakazi walioathirika na maafa pamoja na wakimbizi wanaorudia nchini. Isidore Ntirameba, katibu wa kudumu wa Wizara ya Mahusiano ya Nje, anasema mradi huo umekuja kuunga mkono mipango ya serikali kukabiliana na majanga haya. Mradi huo una gharama ya dola milioni moja za Marekani. Na kuhusu michezo, kuandaa timu ya taifa mapema ni baadhi ya somo alizozipata mkufunzi wa timu ya taifa Inamba Murugamba iliyokuwa katika mashindano ya soka ya kombe la Afrika CAN. Olivier Nhiungeko anaeleza kwamba kuona timu ya taifa haikuweza kushinda mechi hata moja katika mechi tatu ilizocheza inamaanisha kwamba washambuliaji hawakuweza kufanya vizuri. Aliendelea na kusema kwamba licha timu ya taifa haikupata pointi hata moja, wachezaji walionyesha mchezo mzuri. Na tumarizie taarifa hii habari kwa ukurasa wa habari za ugenini, ambapo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC inatarajia kutoa leo Jumatatu Julai tarehe 8 hukumu dhidi ya kiongozi wa zamani wa kivita nchini DRC Bosco Ntaganda. Na nchi 54 za bara la Afrika isipokuwa Eritrea zimetia Jumapili hii saini dhidi ya mkataba wa kibiashara kati ya nchi hizo. Na mazungumzo kati ya serikali na upinzani huwa tanza tena huko nchini Venezuela. Naona bado habari hii haijakuwa tayari, na tuwafahamishe kwamba tuweza kurudilia ukurasa wa habari za ugenini katika taarifa yetu ya hapo jioni. Ndugu wasikilizaji, tuwashukuru nyote ambao mmeweza kututega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana. Basi niwatakie mchana mwema nyote, kwa heri.